כשאימא בא הנה יפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לה בית. חלפו האביבים חצי מעברה, בטלטלים הפכו שיבה כמו מאומה. לא קרה אותה הדומיה, וגם אותה התפורה. חורשת האקליפטוס, הגשר לסירה, אסירה.